اللہ ہوئی لقد استكبرت من ذلك اے پیریانو اے شیطانانو تاسو دیر مخلوق گمراہ کرو دیر مخلوق تاسو گمراہ کر لے ابینی کی بیجینی تمڑو لے نو انسانان بوئی ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا رب زمن پیدا غسنگا زنی زن نورنا ابیا رسید منگا نیتی آگے تا چتالا مقرر کری وا اللہ کا نیتی تمنگا او رسیدو مانا صدا مرگ ترا او رسیدو امنگا یو بلتری خینو قال النار مسواکم اللہ بول وور دے دے دے گردی دوستاسو غیو دیتا آغی کے دن نشی نیچے گیتا دن نشی نیو پیو بلوائی لعنت وی حتی زدارکو فیا قالت اولاهم لأخراهم ربنا اب یا بیو ربنا احاولا اضلونا فاتم عذابا غیفا من النار اللہ دنگو گمراہ کری نور کرو عذاب دومر دا جاننم منگل چسوم را کئی دا غیر دومر دولوار کا اتدیر شمید سورت العراف کے نور دینی کم دا جکر کئی شیطانان تب عالم شی قالو بل لم تکونو مومنین وائی بوتا دو بلکہ نیتا سیمان دار سبا کی میتا زمگن نو اندلی پل جو بانی تا سو خرکڑے و نبانا منگا جوڑا کرا کن زمان دا آواز مقابلہ که خبال آواز ام دنیا کی غجی دا تا غوالی نبانا زکا استا نفس را فٹ نراتا زمان دا آواز تا نفس را فٹ راتن دیو جنی تا من اللی پا منگی مرالا نو زمان گا بتا سمانی تا قسم زور دلا سو زور نو بلکہ ویتا سو قوم پاغین سرکشا جیتی کے ان کی پخپل اختیار بانی شوید پا منگا بانی فیصلہ دا رب زمان فیصلہ صدا جہنم لذت لو انا لذائقون اقین منگا سرکون کی دی صدا اس چکرو نتو فیدہ کی دی سوان علینا جزینا ہم صبرنا مخشو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فاغوائنا کم نمو خطا سو گمراہ کری ہے پس رب دی چمنگو گمراہان من خطا روانو نتاستم خطا خود را دونن پا عذاب کی دی مشترک مشترکون شرک پھر عذاب مشترکون پر نفس عذاب کی پر کیفیت دا عذاب کی نہ پر کمیت کی نہ دے کمیت او کیفیت مختلف دے منقا تابعین او مطبوعین پر میں کی دے زمکی او دا اسمان اختلاف دے خو نفس عذاب شریک دے انکم فی العذاب مشترکون دا دیل ذکر کلو کہ دنیا کی البلیت و اذا عمت طابت مصیبت کی آنی نسلیت آسانی روجہ چی در طولوا نسلیت آسانا دا اور روجہ چی یو تنوا دو تنوا نغسلیت گرانی پسلی باندی غمیگی یو تن مریض دی دو تن نگرانی تا نچہ اسپتال تا دی بخت اندیاشی خوشی لکہ دیو گوری کہ طول لغشان تا تکیکری دی خفی پرتیلی اور طول دی بوری شکر دی جا خود دیوازی نی دی بیا گور شی دیر نی گور شی نو مصیبت دا دنیا اذا عمت طابت خود آغا دی مصیبت اگر پا عمیدو بانی آسان نشو انکم فی العذاب مشترکون سورة زخرف کی آیت نمبر نہشتم کی نہ درشم کی ولن ينفعکم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون چرے فیدن درکی تاستا نن چکلم شرک رہے بی دینی دا خبرہ چپا عذاب کی شریک دنیا کی فیدہ را رسی دا چیزو عذاب کیم خدا بولم دی حال تا کدا فائدن را رسی اگر بول پا ما اور بلی گینو پا بلیو کنی دے سکم و پا ما بانی اور بل لے انکم فی العذاب مشترکون دا سزا دولا ولی انا کذالک نفعل بالمجرمین منگم دا غشانتا سزا ورکو مجرمان اللہ نفعل مطلب میوی سزا ورکو فعل عام دے امراد تنزلتا دا خاص فعل مراد دینی دا سزا دا انا کذالک نفعل بالمجرمین امام ابن جریر خپل تفسیر کی رحمہ اللہ تعالی دا آیت تفسیر کی ذکر کی نو کل کل پدی عنوان ذکر کی وی من العام اللذی ارید بے الخاص نو کل وی من الخاص اللذی ارید بے العام تکے خاص اللہ امراد تینا عام دے قائدہ دا کل وی تکے عام اللہ امراد تینا خاص دے لذلك فعل عامل اللي مرات انها مخي فعل مرات دي اغا فعل تود صدا انا كذلك منهم دغشان تخطرناك كار نفعل بالمجرمین کود مجرمان سرا خطرناک سزا ورکو مجرمان اللہ یواز دا نہ ہر مجرم دا ولی سبب دا عذاب و دا جہنم نزد لو و دا مجرم نمراد دلتا کی کم مجرم دے دا عقیدی مجرم دی صورت کے دا غنیش صوم و صلات نیشے زکاتا فعال نیشے اعمال صرف عقیدہ مراد دا دا عقیدی مجرم لا ارتوک چو کاغد آدم علیہ السلام دا زمانی او کاغد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانی او قدم ینز یاد آخر طول لهم دا سزا ورکوم فرق پکی تنشی نفس عذاب کی مشارکت سبب تو لیسا کودو چوبو ویلے شدو تا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ مطلب بیانی دلا نو دو بوی دو با یستکبرون زان لے گاند منن رئی سن دے زان لے گاند یستکبرون وقالو او دا زان بے لے گاند پا دی تیرے قبان دی اجعل الالیت الہا واحدا انہا ذال شیعن جاب دے پسیلو تو صورت سواد داری پینزم آیت تے اجعل الالیت الہا واحدا انہا ذال شیعن جاب آلی حی اوکرل مندری سو شپیتا مقرر کری جی دکال در روز جدای دا کارون لا اگون سر تا نرسی دا دے پکی تلاوی دا رتول دی یو دی دیل خود جدای دا کارو رغب کار دی کسان پکار دی او پیل دام دا انکار دا پیغمبر اوی بدو امنگو پری خودن کی دا ادادت دا پلو آلی آو پلو درگاونو دا وجی دوائنا دیو شاعرنا چه دیوم لیوانے شاعر یعنی خبری چکے طولی سلوک دی یو بسر مربوطی معلومی گی خدا دا عقل حوش خبر دا مجنون دی لیوانے دی طول قوم یو پر روان دی ربل پر روان دی قدیم آنے ویلیو کنا انو امنو کما آمان صرفاها دنیا پر کم طرف روان دو پر کم طرف روان دا مذہبی جنونیان دا متعصب او دا قاعدہ الوسطین کی جاہلان دا دنیا دا حالت میں تخبر دی دو سپی گی کہ مخ کی پاکستان او پسیروس تو نور تو مخ کی پا پہلے پاکستان مطلب تو دے پہلے پاکستان او پسیروس دا بوشی پہ کتا نہیں دا اوز پتا ہو لگی چیزی پہلے پاکستان مانا پاکستان پا مخ کی بوش با پسی نو پا کابل افغانستان تا برسی کانا پاکستان دا منزل لگی کی نو بوش تا لار ختمی کی نو دی ہو جن بیدا تو پری بانی ملیان تپی کی جیسی آوا کانا پدا غرامی تو منگ تپی دو منگ کو افغانستان مختم ہوئی میں ختمہ افغانستان دا مسلمانوں نے ملاقات دے اینا نا تاس بدے نہیں پکے پہلے پاکستان آباد میں بوش بل جا بلا مدا بھئی اینا لتارکو آلیاتنا لشاعر مجنون امینگے اپنی خودن کی اخفر خدایانو فوائنا دے اس سلوکی سوری اچھ دے ملی وارے دا لشاعر نفی منر کے دے کرو کنا ما پیغمبر تنی چلنے دے کھولے ما انبغیلا ما علمنا اشعر وما ينبغي لا ادوتا شنت شاعر وي داو کے سورہ زون اننا اعطینا کل کا سر کا دے تے چزون کرو جرگی راتے دے خلق دے کافرو دبار نہ حج عمر روزی کافرو خیاران چ بکتل اننا اعطینا کل کا سر او دا شنتا اخر پر فصلی لربک وانحر ان شانک هو الابتر اغلو سر لکل ما هذا قول البشر دا بندہ کلام نہیں یہ دیو ہے تنو بانی فیصلہ کولا ما حضا قول البشر ادووی شاعر مجنون بل جا بلاق شاعر میں دے مجنون بلکہ راوڑے دے صحیح بیان حق عقیدہ جا بالحق قیامت روان دے جا بالحق لا الہ الا اللہ دے راوڑے دے وصدق المرسلین ادو پدی بانی تصدیق کرے دے دلی جلو دا اللہ پدی مسئلہ بانی تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا تروش بيتم دريش بيتم ہے سورت ال عمران کم دا مسئلہ بیان کر لگا صدق المرسلین اس سزا کا ذکر سورہ سور تکلیف نہ تا سو یقینا تكون کی وہ عذاب دردناک ذوق و اول دل کی اس کی ندی تے لکی کی ذوق او دا خود تروم رو عمر دے ختم دی نہیں سین دی تے ذوق سنگوئی ذوق تو پدی مانا بانوئی چی ارشی سرا مخ شی عدد پیدا شی نو داگی بیا غاول خوان نی نا غاول سخت سری بان دی و چی کلو سرا مخت شی اشارہ دا دیتا چی دا جہنم سرا گان سرا مخت نیشتی ها مخت آغا پا سکن سکن بانی بطل شوائی چی دا نوی دا نوی دا نوی دا بلا بلا دا بلا مخت سر نیشتی عدد سر نیشتی دس بھی تو کو انس دے کر دنیا کی برطانیہ کی یوروپ کی دس کسان جو اس کے جہنم سزا گان خپل کتابوں نے اور دلی دا قرآن اور دلی کی دمر گرمی دا دے حد پورے کہ آگے برداشت نہیں کی ندی کے پارے باقاعدہ مسانیہ جوڑ کر دی اور پاگے کے گرمی تو برداشت چل تو خود لگی کہ گرمی برداشت کر دمر گرمی سے تو 200 سینٹی گریڈ پوری گرمی رہے دلا اور دیو پہ کہتا سی پرواہ بہنی پدی یعنی نیت پہ دیکھ رہے کہ زم ہو تو رخلا وہ چزم نے چزان سر دل کا دت تم دے دل تو دو زخم شروع سے دے تو دو زخم آنی دا انہا گنالی چاہے سرامخ نیشتے انکم لذائق العذاب العلیم سورة النساء کی وئی بدلنا ہم جلودا غیرا کلما نزجت جلودهم بدلنا ہم جلودا غیرا امخ نیشتے دے دا یوت پر من لگت لکیجی نو بیاتا زکیجی لکیجی بیاتا زکی بیاتا زکی ذوق دے پدی مانا تذاق اللذائقون مخلصین مخلصین دوار تیگی مخلصین اخلاص دا بندہ کار دے او دا پا مشق سرا عادت سرا او کڑاو سرا با پیدا کیجی او چکر دا عادت جوڑ کی پدی کی مکمل شی نو دویم نمبر تدے مخلص اوز دا اللہ دا طرف میں خالص کرشی دی اعلان اس جدا مخلص دی لیکن بن جان دا اللہ خالص کرشی اللہ علا اگو لهم رزق معلوم راغور پارا روزی دا معلومہ سمانا یقینی دے یقینی شک پکی سے چی باوکو بنی رزق معلوم یتیق قانون دوام ہو لا کر رزق دنیا فواکے ہو مختلف قسم دی فواکے ہو متنوعا دنیا کی رسد پارا خوراک سڑے خوری چی خیتا ملشی فاکے ہو با کم کن چی کم کم چرتی خونو خوراک دا پارا دا خیتا ملول دے د جنتیان خوراک د خیت د مړول نه دی د جنتیان خوراک د طبیعت د آزادول دی د شوق د پیدا کول دی چې پس نور خو نور خو فاکه فاکه او ته کوي فاکه مختلف قسم میوي و هم مکرمون اجوال ته کی قدر کړی شي د صاحب یاسین مکرمو وجعلنی من المکرمین مکرمین داو زید دی خلق سره یو اکرام جو ته ورسم اکرام شته جنتوں کی نعمتوں کی خوراکوں نہ بیان سو اور خوراکوں نہ بیان سو فواکہ وہم مکرمون دن نمبر باندھی اس مساکین بہنی زینا علی فی جنات النعیم ایبدو پا جنتوں کی نعمتوں کے جنتوں دی اور نعمتوں دی طول نعمتوں نکتوں نہ بیان کلا پر تختون بانی یو بالسر مخاما خفل خفل رطاف علیہ مشروبات گردولے پہ شدوبانی شربتونا گسونا دا چیندار اوبو ممائین چیندار دلتا خود جوڑے کنا لگیا بھئی تخم را پیدا کرے قشقاسو لگیا دے یواجین تبیلو لگیا دے اگا مجھے بیا بچانے بیا با مجھے بیا بچانے بیا مجھے بیا چانے بیا با کتا گوڑا گس کیا بیا بسر یا رو خو دو اگین تیت ناس پیدی تدا دی ما خوز پیدا خود دا خو خود خو دا دے پدے کتا شکم اگلے اور اکڑے دے آج چند کڑے دو گھنٹے اگر دیا کیو ہے بدبان کو گلا یہ دیا جدا کھڑے رکھو گا زکا کراو دے کنا الحاصل بعد التعب اعز من المنساق بلا طلب ندی کی کڑے دے نے جو کڑے جی پی ندی دا مزرا اتا کی کڑاو نشی مما این چینی روانی دی چینی دار بیضا تکسپین دل تخر لے یا دنیا پا شربتون کی گسون کی خگ از خلق تا شراب کاری گی یا غد حال تشی کی رنگ داغی سور دے یا زیر دے یا تور دے بدرنگا بین کی نسخا جی خوان پا کیونی شی جبا میگی میگی کئی مرے میگی میگی کئی نور آگی کی ترخوالے دے پکے دی یا پا کتا سیاد ترخوالے دے اسخاوم دی لذتن دیر خواگا لشاربین لذتن مزدر دے و صفت مشبا دے دوارا سی دی مزدر پہ حمل کرے دے یعنی صرف خوان خوان دے بس آگی کی بلتشوی نشتی خو خوان دے یا لفظ مصدر دا زر دا صفت مشبہ لکا رب مصدر ہم دے نو رب صفت مشبہ ہم دے دا شانت لذت دیر خواگا خوندور لشاربین اسکن کلا از دنیا شربتونی کی دا دنیا پا گس کی نقصان نشتے بدویشتے زرنگ بدلے دلشتے بیارون سخیطا کی اثر پیدا کر شے قبض پیدا کی ہر نشہ اور شے قبض پیدا کی ہر دا نشے شے اپنی شہی اور دسماتے نکی دو جنٹے بناستی آغا سات کی اپنی کنو نالے کار کی دا نسواری سے رہے اور دسماتے نکی روجہ کی رہے اور نسوار واخلی اور دسماتے تبکین علا اور دسماتے کی کہاں سے نکی ناستی سیگریٹی میں سیگریٹ ہونا کہ ٹوفی بکے بیڑے والے بیڑے والے در ٹوفی بکی اخراج کی بغور دی پر دوارا طرف بانی دس اٹھو دس ہو روی علیکہ اوجیہ سے کار نہیں کی لذت لشاربین نو رنگ خراب خون خراب اثر و نتیجہ خراب وقتی خوشحالی دا لگوانی بی فکری دا عقل زیادی شی اغای قمقل توبو بی قفی و لوئی نقصانی آگا دی کیا عقل ختم سی بی فکر سی خود ایک غمجن دے پریشان دے چی بی فکر سی دے کمال کو پہ دیلو پہ یہ چی بی فکر سن بی عقل سن نظمار خر پمین چی تپا رکھ رہا دے حضور مخاری ما آغاو مخار دے نو دا جنت دا گسون نا اللہ رب العالمین اگا ختمی دا نقصان نا پی کتا نشتا دے دیتا احتراس ہوئی کنا ویلی فن بادی کی ال احتراس یو شے ذکر کی چی پاگئی کی دی صفت پا دے وهم دا بادی راضی نقصان راضی نو پسیدی سے ٹکی راول چاگ وهم ختم کی وجید کجید الرینی لیسا بفاحشن وجید کجید الرینی لیسا بفاحشن ولا اذا یہ نصفتو ولا بمجرد احتراس کی زما دا معشوق مرے دا شدہ لکہ دا اسوئی مرے دا اسوئی مرے پا مرو کے خول مرے دا نہایت خواہ دیرہ خول کاری دا اسوئی مرے سر خوشوخ دا اسوئی پا مرے کے دو نقصان دی یو خلقی یو عارضی دا اسوئی غلائی دنگا دا دا بندہ کی غلائی دنگا دا سمر بدکاری گی بدمورخ کاری گی نو دا وہم پا کی پیدا کی دا دن دا دا اسوئی پا مرے کی کالے نشتے ہر نشتے نو آقا خائص داگی پاگی بانی کمی گی نو دا احتراس پا طور بانی امرو القیس دا دوار نقصان نا ختم کر و جیدی کجیدی لین کی دوار رات دا اذا ہی نصفتو نو رستوی لیسا بفاحشن ولا بمجردن نو دنگ دا اگده دا غلی انو دا کارون خالی دا خائص آقا او دنگوال فکیش او حرور امیلون تا پاسوی ال احتراس نو دن پا کدارات نو چکنی دی شربتون کی بدا نقصانی کاس جام لوخی خو پا شر دادی چه گس بکی تایی نگی لوخی تون بیره کیگی چه گس بکی گس پیجنه کنه کنه پیجنه شربت ویده پختو ما خو تا پختو بی کنه و تاسو پا انگریزه پیجنه انگریزی شی ناگه چه نقصان نو نو کاس داغ شربت تون بیره کیگی او کاس داغ جام لوخی تون بیره کیگی چه کم که شربت پروتی شربت پہ کینی نو آگے تبیا عربائی جب کی کاس نے آگے تینا ہوئی لوخ ہے عام معنی بانی کاس آلے کی پہ کتا سفرو تو دسکلو تو شیفہ کیتا ہو نو شراب دی شربت ممائین ان کی ندار بیضا اسپین رنگ خاص سائی دی لذت ان خواگو دی دنیا خواگو نی دی لشاربین لا فیا غاولن نشتے پاگے کی گیر خوگے ولا امانا انزفون انبادو داگے دو جنا پس تاگے دسکلونا ینزفون باقی کے کز بگوری کز کا سب کی نشتے دل تا چیز کی زیاد شبیا باقی کے بیسو دا پروتی پا دوار طرف تینو دراوانی بیا پزان نکوی گی چی پا سود شنو علاوی دا جنت نراو جنت کے پروتو میں پا غلو لالے ادا ذرا ویخ کم خلق را پاس علم جی پزان نکوی گی اے خوشحال دے ولا ہو معنا اپا سبب اندو پا سبب دا شربتونو بانی سکلو باندی ینزفون یقیعون ینزفون سردار پہ پیرا چلے سی یس دون سدار سردار دل تی خوشی نہ قبر اور دل تر دڑوں سے ارت پور دی دان دا ہر تو تن تنہا واد اولا شری کل اولے چل بکی دل جی بات کو گوٹو نے بسی کئی نہ مر گئے سرسے تو لو خوشحالے المن کو ہاتھ بن سا تن کی چھتے ان کی سترگو پلو صرف خاندان پلو تا این اندخستو سترگو والا قاصرات الطرف دستر کو کوئی ساتھ ان کی اہین انہا خستہ استر کو والا دقاصرات و طرف حقیقی معنی استر کی قطع ساتھ ان کی صحیح معنی بل طرف تب نبوری کہ نظر و چتئی نہ صرف اور صرف خاون تب نظر و چتئی پر ٹول مخلوق دا اللہ کے بتا خپل اخکاری بل تب نظوری بلکہ دا بول چدا نور زما دی میڑت والی نظوری دمرا محبت بھائی سرا نظر قطع دے یو قاصرات و طرف جد سات ان کی نظر مقبلو مانا مقصورات علی ازواج ہننا نظر کو سات ان کی مانا حیاناک بے باک جنی اغب نیغ نیغ گوری حیاناک اور شرمگیر اغا کتا گوری زمکہ سرے کئی یو طرف تبل طرف نیجی کتے شرمیگی سترگو کی اللہ اور حیاء خودلی را جد اغد ازرا اغا سر پاگی ترگنجی اغب کتا گوری قاصرات و طرف حیاناکی جنی کئی طرف لازمی دام دو بانو دستر کو دا بان کی کمی نو بدمو رہی دو مدا دستر کو بان کی کمی نو نظر پہ ادری گی نظر بخوری گی تو خوری گی گر چپیر تو دیوال نیچے نو نیچے دیوال لے ہوتا اور بانش تے دیر دی یا اگ دی اور بیاستر گرا ٹولیم کی نظر پہ اوزے باندھی ادری تاثرات و طرف حادث کی راضی د جنتیانو دستر گبانو بدسی لکه د باز وزری دمرو گدوگ د بانو تک تو خواهشت بی خواهشتا و دخکاری خولی دا شفتی لنگی کرد قاصرات و طرف یه به هیاناکی جنه کئی او دا شنطا دو گدو بانو والا عینون از خستا و سرگو خواندان دا غط و سرگو خواندانی بی دا شفتونه دی جنه کوزی کرد دا ناریناو دا پارا قانون امدادے احکام چی سو بیانی گی نو اصلا دا ناریناو دا پارا دی ثانیان دا زنانو دا پارا دی نو دا غد خوشحالی بشارتونو چی بیانی نو اصلا ناریناو لا نو ثانیان زنانو لا خدا بشارتونو زنانو لن دی زنان جنتونو تلالی شی نو دا دو دا پارم دا غد جسونا دا غد علا کورونا و عندهن قاصر الطرف ادوس خبای مولونا دا دو دخل استرگو خواندان شرمگیر بای شرمگیر دنیا کے بای یوی جینے تا کتر و بریتا بے کتر و بردیتا بے کتر لنتا و بلچا تنویلو کتر خدا خواپی رہی دا اللہ مالا را کری دا نبلچا پا قسمت ندا قاصر الطرف ادو اگدو بنو والا دخل استرگو والا بای خدای و خبر پا کتا دا یا نکتا پا کتا دا دا زنانو دا پاردہ سی پستون اولی انکا گر چشتے وجہ دا دا چ چکم پکم عنوان جی کر گئی دا خائص جنکو لپکار دے نا لکلا اللہ خوچ شاڑال بارا لے زیگ دیگ دو غوڑا کی لڑگے دا پکار دے نو کیا غو خواہ پایا توی پا توی اکسی زیگوالی پا کی پاگی پوڑر مگی ریا دیا وقی پوڑر مگی نو دیدن اسا جوڑا اجرا دا دا جنی دوار پیدای دا جنی پا وار بانی پیدای کنا آس یہ مورا لکا پیدا دا جنی پا وار باندی خبر دی خواہشی ناری نہ لنئی دستر کو گٹ والے خواہش تھے د نارینه دستر گو دیر غطواله بد مرتیا دا د زنانه دستر گو دا مخ خواهیس دا غیر پارا خواهیس دی دا لک دا مخ خواهیس و دیر خواهیس دا دا دا دا پارا فتنه دا سبب دا فتنی گردی دنیا کم سبب دا فتنی دا چیده چه خیر کم سبب دا فتنی گردی این جمع دا اینا غط استر گو والا معنی دا خسته استر گو والا این ان حسان رو دو دا کل استر گو والا سترگی ذکر خاص کر دی سترگی در طول وجود ترجمان دے زڑ کی پریشانی اور دستر کو نہ معلومی گی زڑ کی خوشحالی اور دستر کو نہ معلومی گی خوشحالی ہے طول وجود پٹ کا اور صرف دستر کو گولے کا ہی دینا خوشحالی خفگان غم پریشانی جاتی نہ معلومی گی دا شانت دستر گنا دو عمر پتہ لگی چو عمر سو دے نہ پتہ لگی طول وجود نور پٹ دے دستر گونه ده عمر پتا لگی دستر گونه ده وجود ده خواهش پتا هم لگی دستر گو خواهش ده گورو خواهش ده دین پتا لگی چه ده وجود خواهش هم ده قسم نده دستر گو تخصیص ده وجود نکره این والا کان مکنون دس بئی لکچیا گئی مکنون محفوظ سات رشی عرب جاہلیت د زنانہ تشبیح د مخ تشبیح اور د خائف کی تشبیح د شترمرغ دا گئی سرور گئی د شترمرغ آگے غٹا دا آگے کی سروال زیڑوالی تمائل سرد اسپنوال نہ گاڑی رہی اچھی تازہ شی تازہ رہو جنو ڈیر خستی نرم والے پہ کیوں گی آگے دے چر گی ہم چھے تازہ پیدا سا دق سات کے تلاش چلا تازہ دے سو پہ زور کوا غلق از ربا کلنی گی دیر زور پہ نہ کہی چھے زور دے پہ کھوچوی مناسب زور کیا گا پاستی چھے سات پہ کیر شی مداک لکش دا پاس بیا داک لکشی او پہ کیتا گا پاسوالے چھے پہ پل دے پا دی شی دو وجود نرم والی کم تشبیح ور گئی شتر مر تم پتا دا چھے زمان آگئی قیمتی دا دمرا گئی چھے دمرا لوئے سر لوئے شیر ہے کنا مارغا دا اوزی کو خود شتر مر گئی یعنی دو اوخ پشنتا ناغاو لزیر گوری چھے دا قیمتی دا زیر گوری دو غلو کی اگئی چوا چھے زر در پی خار رواری چھے سوک دشمنان پی رنگ چھے دا داکاو نکی ناغی محفوظ ساتی داغی خواہی تھی اگئی اسم چھے دا چرگی اول نا پیدا سرگی تو گوری دیر خواستا کاری زیر والی سرگی بیا چی پی ساتھ تیر سنو گرد و غبار کیوں لگی نا غطا زوالی تنا ختم شی بیض مکنون کبکر المقانات البیاض بصفرتن غذاها نمیر الماء غیر محللی نمر القسم اخفر ما سقر دیتا تجویر کبکر المقانات البیاض نی اگئی دیتا نی شتر مر المقانات البیاض بصفرتن چھے خلط دے سپینوالے دے زیروالی سرا غذاها نمیر الماء غیر محلی صاف و بوسر و بوشی او گڑی وڑی و بنی نداغی غذا چھے خواہ پاکا دن وزن پاکی و بیضت خدر لا یرام خباوها تمتعت من لہوین بها غیر معجلی و بیضت خدر بیضا آگئی تو تشبیح ورکی دے اگو سرا نو قرآن اندازی کری ستر موائیو بیض مکنون لکچیا گئی محفوظ سات رشی مزیعات الخدودی کا بیض مکنون خستری فاقبل بعض ملاباز مخبکی زنید دون ازن نور تدا دویم اقبال را گئی دویم مجلس اول مجلس آقا ہو انکم کنتم تاتوننا آل یمین دا بادان و اجرا سدی دا بد سری مجلس سیوی کنزل سپک سپوریا کنزل ہوئی و دیدی دوار دیو بس پر اڑی را دیدی سنگ آزی دیو بلتا دا خزی دا مور کنزل کی پروان ساتی دا زادی دا سوی توب زادی دا سوی توب خدا دا چی سوی توب پا حد کی ہو سکنا چی دا کم شیاده دا غیده با کوزدو زادی دا لکه پختون چی خپل دا بل سر رشتا و تعلق ثابتی وی زمان دیو بس سر ده چی خپل ہوئی چی بل کل زمان دیو بل نسطر منشتی آقا زمان غری لرا جستان غری زن تا دیم خلی غر که آقا دیم باب غر که جستان غری لدی تد آقا نغری لدی سر دیو بل نغری لدی نغری نباری کنو که نغری پا غاو خود زنانه نستی نستا کور والی دی نستا نغری بل والی لدی اتو هل دی بل نغری لدی ندای دخ بل والی دا دا قمق و مینه تیوی دی خرو لا تیور کن دا دا خرو خبل والی دا جستا ترمان منی که ستا ترمان که زمان ستا خبل والی نشتی شریعت چه فرض کرده نو آقا با ماتای نو خبول ولی دا که نه شریعت اغا نماتای پاگی تنگی که نو خبول ولی ختم دونو تن در دستا پای خبول ولی ولی دستا سکو ختم نیشتا خبول ولی دورو دن نما سر خبول ولی مکو دورو نبار کوا دست سر دورو نبار کوا تما سر دورو دن خبول ولی وکا نو دا دا نپوانو کارده نو دا اغو مجلس سو یو بلتا کنزل یو بلتا سپک سپوره یو بلتا بادی ردی ول دا اغو جرمار مالس داو بلخوا وګوره د جنتیانو اجره مار مالس دا غوم اجرېشتی خپل خپلوان به راغونډېږي یو ځای ته به ناست بی ګپې شوې به لګېږي دا شربتونو بس کي بیل پسې نشتی چې راپاسېژل که دومره بیل روپۍ پسې دومره راغلي بیا به جیبونو کې ګوره به چې ما راغونډې شي لکه تا به ماته نېټه شي الله الله الله د دغه غضب د مجلس نه مونږ وساته یا الله همېشه وساته اللہ منگا دے دے اجر مار میں لسیان سر مر گیرے کہ یا اللہ دا چھ دے نمبر کا ذکر کرے اقبل بعض ملا بعض یتسالون مخبکی زنی دے دونا زنو نور تا اب یو بل سر خبری کئی وی با یتسالون تا پوسونا بکی دیو بلنا اغون تا پوسونا کول کنا اقبل بعض ملا بعض یتسالون دلتم تساول لیں سا تپوس کی ابوئی او ان کے حضور انی کان لی قرین زمایا و یارو وے بے ماتا انکا لمن المصدقین ایتے یقین کون کنا پا خبری دی ملیانو بانی دا دو چی غبی دا ملیان دا توار لسو کالا مخی خبری دی غطا تو سخیر تو پا دین یقین کرا دی یقین خبری دی چی بیا با پورتا چی گو جنتون دی خوش آلی دی سر سید وی پا دی بانی ملیان خلق ولی خو چی کم ذهن خلق دی چی کم دو چس ذهن والا خلق دی پا دین غلی دی یعنی چی کم کافر دی پا دین غلی سر سید پشنتا پا دین غلی دی نا سر خود انگوزه تکیو سید بانی مشهور و پلار نو متقی ندو تپوس کن زمایا دوستو دا عقیده خلاف پرچار با کوماتا اما تبی ویتا یقین که اون کنو بلی بانی ایزا متنا و کننا ترابا و ایزا من اینا لمدینون پس خبر یقین پدی که کلمنگا مرسو شخواه و ریادو لمدینون جزار سزا را کلی شوی جزا سزا برا کلی مولیان تا سزا خبر دیتی تا دا منی زمای و دا سیار و ادل تنیشتی قالا حالا انتم مطلعون دی بوی ایتا سترگندی دون کی اطلاع دا پاس نکتل ایتا سترگندی دون کی خفل و اجری والا مرگو توی الک ازای چی سرگن شو سین کو چی کم دیکی دی ازای من دا سیل کو دا دی سیل لپارا ہوا تل حالا انتم مطلعون استفهام پا مانا دا امر بانی دی دا مانا دا چی علیمان وی استفهام طلبی دی یعنی رازه چی سینی کو حالا انتم مطلعون اے تاسو سرگنگی دن کی دی طرف تا قالا دا قائل بو وی بازی علیمان وی چو دو دا تذکرہ کرا کئی اللہ بو تو وی حالا انتم مطلعون اے تاسو سرگنگی دن کی چی دا پل دو سال وی دی یعنی سرگن سزای تخیم یا فرشتے چو دو سر مجلس کی دی رازی اگه که بوته اوه حالا انتم مطلعون دو بوه آو سرگندی بود فطلعان سرگند بشیره وی بینی ده زوز پل پمیند جهنم فی سوای جهیمی فی وصل جهیم پمیند خطرناک وار که الله ده طول مسلمانان بچه ساده دو چه سرگند شی پا وار که باقا دست پورتکی یه لگی لکه ده سکورتا که الو زیر الو زی سکورتا یا دم دور سوالتا ہوئی او برک مضغوط جو گورا بدا سی شیگی لکا کتوی چی شیگی اپرشکار بے سیگی حال انتم متلعون فتنا فرعاو فی سوال جہیم او بو یونی دے پا مندخ ترناک وار کی دے با آواز کیوتا جنت پستے جہنم لان دی دے جنت بر جنت لر جہنم جنت کی پا ہر دے کی دا سی راداری لگی دیری دی یعنی دا سی انتظام دید اللہ رب العالمین طرف ما چه کلت کتل واری چه دو جهنم ہوئی نم با طرف تاو کرده با جهنم بایی دی دوربونو نا چه اس تا تعبیر کنه بدی بانی که دا هر چه چشتے پا خپل زیبانی ناس ابا سین کی حالا انتم مطلعون فطلع فراعو فی سوائی جهیم دیبو تاوازو کی تاللہ قسم دا تعجود پار دے کنا قسم پا اللہ کم تعجب کم قسم پا اللہ یقیناً نزیویتو چیزو جیزان سر تباہ کرے انکا کت کتا لتوردین مخففا من المسقل دے اللام والفارق لتوردین یقیناً چیزو جی غردولے اردہ اللہان فمانا دا حلا کول باندی ردی یردہ حلا سفتر دا او کنوے میرا بانی دا رب می یقیناً شوئے بزر حاضر کرشون جہنم تستا غنی بزن پدی عذاب کے اسنن وے استحضار احزار دا قرآن جبا کی عموماً دا پار دا عذاب را دی نظب امی من المحضرین دیدت دا حاضر کشونا دا اللہ احسان دے خیال کوئی ایماندار سخت دغل تو اس دغل احساس تینا نیر شو چی دا صرف و صرف دا اللہ فضل دے کانا زماغون دی پو و زماغون دی اسباب خود دل هم اللہ ورکڑی و آغا پزی استعمال نشو زمان پزی استعمال کن و زمان رب کری ما سر دا خوا چی زمان اسباب پزی ما استعمال کرد نعمت ربی لکنت من المعذرین نعمت ایمان نعمت قرآن نعمت عقیدہ نعمت اتباع پیغمبر افما نحن بمیتین دا ختم شو دیدے میں خبرو در دا پل مرگر سر بیارم شو چی دا حالت ہوئی نہیں کنا ہزار سزا تکلیف ہوئی نو دا نعمت قدر نور جا سنو پل مرگر تو ہوئی افما نحن بمیتین پاتے ہمیشہ امخلدون نحنو اباقون نحنو دائمان پا پمانا ہن بھی میتین نو ہمیشہ ہم پری حالت پاتی یہ رالا پدر کی دا سینے چ زمین دا حالت بدل کی کار خدا اللہ دے کنا اے منگ بو پدا حالت بانی نو نہیں منگ مڑی دین کی بے دماغ نہ من نڑم بنی اچراغ لیبل مگ بیان نہ جی کنا استفہام دی صورت دی تقریر دی اے نہیں منگا بیا مڑی دین کی بے میتین مڑی دین کی الا موت تن الاولا لیکن مرگ زمان لمبانے یعنی نشتے بیا مرگ آغا مرگو آغا ختم سو جن مرگ نشتے وما نحن بمعذبین انہی منگا بیا پسدا کرشی ہمیشہ با پدی خوشالو کیو الا پمانا دا غیر بانے غیر موت تن الاولا بید مرگ زمان لمبانے چراغلے دلتا بیا نشتے علمانو دا تفسیر نکلنی دا دا دسی موقع خبر دا جدن کی آغا ہوئی نو دو سر خطرہ پیدا شی اختیار خدا اللہ رہے چیتا کئی نو پدے یہ کہ فرشتہ آوازو کی یا اہل الجنہ و یا اہل النار دے پلو گو رہے جنتیانو مخصو کسا خوشحالی رہا لہ نور خوشحالی جنت جہنمیان مخصو چی آرام رہا دی دا گر پا شکل بانے پا عراب بانے مر گزرو لے چاڑا و فرشتہ سا و پلا سے چاسا ملک الموت رہا چاچی بس غلون آغاز ابو اداو برے موت تے مرگ دے دا علال بے کی لا موت خلود فلا موت ہمیشہ والے دے اس مر ختم نو دے موقع چی بدو یا فما نحنو بمیتین الا موت تنلولا وما نحنو بمعذبین نی منگا فصدا کرشی اس ہمیشہ دا پارا ہمیشہ دا یقینی دا خبرہ لہو الفوز المبین دا دا کامیابی لوا نچ خلقی کم کامیابی گرنی آگا لہو الفوز العظیم دادا کامیابی لوا نہ دنیا خلق و دنیا کی کامیابی لوا گن لکنا فوج عظیم وی کامیاب سن حکومت طور سے معاہدیتا اس کو خوشحالی خوشحالی دی اللہ کو خوشحالی دادا دا دنیا ٹول خوشحالی دی پہ مقابلے کی سن دی الفوز العظیم لے کامیابی ایسو ایتون دی معنی کیون خلق و کامیابی سے گنا لے قرآن کامیابی سے خی سورة آل عمران کی فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ومن زحزح عن النار يوصل في ذات آياتك وادخل الجنة فقد فاز لجهنمنا الذي كرسو زحزح عن النار وده دي سر بيا جنتون تدن كرسو فقد فاز يقينا دغشو ده كامياب كاميابي دي تل أقد سروي اللہ پا سوگند تویما کامیابی دادا خلق و کامیابی دنیا گنج دا اولاد زیرو شو دل زیاد شولا مال زیاد شو اقتدار ندیوی زی کامیاب شم کامیابی دا غندا فهم فمن زحزح عن النار ادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور یوصل پنزاتیا کل نفس ذائقت الموت مرگ رازی وانما توفون اجورکم یوم القیامہ بدلی التجی ورے چیز جہنم نبت شو او جنت تلا بوت لسو فقد فازا یقینن دے کامیاب شو اصل کامیابی دادا دے سورت نساء آیت نمبر دیر لسم کی فوز قرآن پا دین ویلی دی فوز قرآن پا اجر عظیم باندی ویلی دی او خلق و فوز و کامیابی زندہ آباد دائی پا دنیا باندی ویلی دی او الفوز العظیم آیت نمبر دیار لسورة النساء ومن یطع اللہ ورسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها وذالک الفوز العظیم جدا اللہ امنی پیغمبر امنی جنتن تو بیدن نکی نیرونا دغا دا کامیابی لو ذالک دا جنتن الفوز العظیم دغا دا کامیابی لو ند دنیا کامیابی سورة الانعام کی آیت نمبر 16 سپارہ سمیت کی ذالک هو الفوز العظیم دا کامیابی تولم اللہ رب العالمین خود رہے دا کامیابی پا سمائن دا دا دا چی دیگری اکرلا وی کامیاب شما ڈاکٹریو کو کامیاب سو وکالت کامیاب سو بل چارا میٹو کامیاب سو اس مقرر دا افسرے اس با افسری را کئی فقد فادا وذا من يصرف عنه يوم الدين فقد رحمه وذلك الفوز المبين سوك يوارو لشهدنا عذاب دا قيامت فدق رضباني عذاب نبج کرسو فقد رحمان الله پر مهرباني اکرلا وذلك الفوز المبين دا کامیابی دا عذاب دا اللہ نبج کرل دا کامیابی لویا فقد فاز سو ایتون ایم نمبری لیذا لذو سو گوری اللہ دا سورت مائدہ آیت نمبر نلسم دشن تا دا سورت توبہ آیت نمبر دریو یا نہات یا یوصل یوصل یوولس سورت یونس آیت نمبر توارلس سورت حضاب احضاب آیت نمبر یو یا سورت غافر آیت نہم دخان آیت و پانزوستم جاسیہ سورت جاسیہ آیت درشم حدید آیت دولس صف نمبر دولس سورت تغابن نہ سورت بروج یولس دشنتا نور سورتوں کی فوج عظیم اللہ دا قیامت فوج طویل دی دا دنیا کامیابی کے ٹول دنیا دی او سڑی کے ٹول باسی سے انشاہی دماشی دا وزر قیمت اللہ سغنش لو کانت دنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا کافرن شربت مائن دنیا کی دی دین مقابلہ کی دا طول اللہ سغنماشی دا وزر قیمت لرلے مکافر لدے پر دنیا دا ابو ٹکے میں ورکڑے قیمت نیشتے ذکر آگا پر دولو ورکی پولوم ورکی دا پار دا ازمیخ ورکی لو کانت دنیا جناح بعوضتن لم يسق منها الرب ذل كفراني ابن قيم نونی کی دا حدیث پر خپل کلماتو کی ترتیب کرے دے لو کانت الدنيا جناح بعوضة لم يسق منها الرب ذل كفراني رب کافر لا دین سست تاس کے نے اور کرے فوز عظیم اخرت تے او کامیابی زندہ آباد مغرب فقط فاز نظر شو زندہ آباد او دغه کامیاب زمان استاز و طول دی اللہ دا نصیب کی دا طول مسلمانانو امدائی ذکر کلا ذار و ذارک و غلفوز العظیم دادا کامیابی لیا لمثل آذا فلی عمال العاملون دا دی کار دا دی زید گٹن دا پارا دی کار کی کار کرن کی سکار خو کئی کنے لگیای سکائی نو چکے نو آغا والی نکئی چی دی پی اللہ دن رضا شی و حرط دل در کی غیط غارا کیا دا اذالک خیر نزولا اس ترتیب تخویف شروع شو مفصل بیا اذالک دا مقام دا درجہ جنتیان لور کشی دا غرد دا ملمستیا نزولا ما یعد للنزیل ملمن چیز تیاری ملمستیا لکی دا دغا مقام غرد پا ملمستیا ام شجرت الزقوم یا غرد بوٹی دا زقم جنس تے شجرہ جنسی دی زقم یقیناً دا فجالنا کرد منگا دا ونا دا بوٹے فتنة للظالمین فتنة سبب دا بی دینے دا پارا جاتی کہ ان کو او گوروئی وی چی وور دے بندیان بسی جی وقود والناس والحجارا دا دے خشاک بندیانو کانی گتی دی بندیان با پیسو جی کانی گتی اور پاگی کشنے بوٹی کی غلقی ہے جی با وور دے دا دا یو طرف تو بندیان بسی جی گتی بسی جی او بل طرف تو وہی کہ پاگی کشنی بوٹی دی فتنة للظالمین فتنة بی دینی دی پارا دی جاتی کہ ان کو سورة الاسراء کی دا خبر پدی عنوان ذکر کرے دا وما جعلنا الرؤیا اللتی اریناک الا فتنة للناس والشجرة الملعونة فی القرآن ونخوفهم فما یزیدهم الا طغیانا کبیرا شپیتم ایت من لسن سپارا سورة بن اسرائیل وما جعلنا الرؤيا التي اريناك نريكرمنگا نديكرمنگا خودل آغا چتا تا خودلیو الا فتنة للناس معراج و داغی واقعات لیکن از میخ و فتنة دپار رما خلوق امتحان والشجرة الملعونة وما جعلنا الشجرة الملعونة في القرآن الا فتنة للناس نبی دیکره ونا بوٹے لعنتی بوٹے قرآن کے شعر ہے لیکن ازمے پار رکھا کچھ منی ہو کہ نہیں منی ڈائی نہ مانگ لے عجیب اور بندیان چیز اس نے بوٹی بھی کدھر ہونے گی حقیقت بانی نہیں پوا اور صبر ترگند شعر ہے اگر بوٹے سن بوٹے نہیں دے شکل صورت کی بوٹی دے شکل صورت کے زخم دے وہ بدمورتیا کی زخم جو قسم کی گی جہنم زخم مثال نیچے اندازہ سم زمین زخم پنم مال کی کن بوٹی کی گی جی ملک نو جو قسم دے یو پلا نہ پانی دا سے ویخ نہ پلا نہ پانا دا سر کی گولی پیو پسی بل پان ادری گی دے طرف تھا پان ادری گی دے طرف تھا یہ طرف تھا داسی وہ جاڑ جڑو یہ کیا اڑو کے نیچے لڑکے بھی نیچے بس دکا بوٹی ادا بپور تو فوری گی جدا کی گئی اگر پاس نور کے پاس نور کے جن کی سندھی چاہ